Ci le donă și beneficiezi de 20% reducere la produsele selectate din gama Gripovit. Până pe 3 decembrie la Selgros ai oferte pentru toată familia. Pentru copii ai reducere 20% la îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp și jucării. De asemenea, beneficiezi de o reducere de 5% la bere și de 10% la sortimentul de tablete de ciocolată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Intră. Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat. Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În Brașov, luminile de Crăciun se aprind prin tradiție de Sfântul Nicolae. De la ora 17, în bradul din Piața Sfatului și în tot orașul. Iar Primăria Brașov și Consiliul Local vă invită la un concert extraordinar Smokey. Pe 6 decembrie, atmosfera sărbătorilor cuprinde din nou Brașovul. Un eveniment recomandat de Europa FM. Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. Hey, am luat examenul! De altele, te-ai putea lipsi. Factura dumneavoastră scadentă la data de... Dar există știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze... Economia României este în creștere, dar leul se... Alianța Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Europa FM, este ora 13. La această oră, Andrada Burdalescu și Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. La mulți ani, bine v-am regăsit la jurnalul de prânz. La mulți ani, România. Este ziua în care ar trebui să fim uniți, însă liderii politici nu țin cont de acest lucru. A fost paradă militară la Arcul de Triumf. Au participat președintele și premierul. Șefii parlamentului au organizat o petrecere câmpenească la sediul ALDE, lângă Arc. Bună ziua! Să fim! Facem imediat și un tur prin țară. După Alba Iulie aflăm cum se petrece în alte câteva orașe. Sărbătorim toți românii. De ce ați venit astăzi aici? Ca să vedem parada României. Știi ce zi astăzi? Ziua Națională a României. Vorbim însă în jurnal și despre un caz grav care ne amintește situația dezastruoasă din sistemul sanitar. În pragul zilei naționale, un spital din România, din București mai exact, rămâne fără anestezic, iar medicii realizează o operație de cezariană folosind pe post de anestezic xilină. Femeia țipa, striga de pe masă. O durea evident, nu a ținut xilina în măsura în care ține un anestezic performant din 2017. Pentru început ascultăm însă prognoza meteo. Ploile se extind astăzi în sudul, estul și centrul țării. Seara, în nordul Moldovei va ninge, iar în Maramureș și Transilvania vor fi precipitații mixte. La munte, ploaie, lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 3 și 13 grade, mai ridicate în Dobrogea, până la 18 grade. În București, în orele următoare va ploa continuu, iar maxima va fi în jur de 10 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Petrecem împreună ziua națională, colegii noștri transmit din centrul Bucureștiului, iar corespondenții Europa FM din toată țara urmăresc ceremoniile din fiecare oraș. Dar prima oprire este evident Andrada, Arcul de Triumf, locul în care cei 99 de ani de la Marea Unire au fost marcați printr-o paradă militară. Mii de oameni bucureșteni, dar și simpatizanți PSD aduși cu autocarele, au asistat la ceremonie. Domnule președinte, detașamentele de militari și tehnică din Armata Română, împreună cu militarii și tehnica din armatele a 14 țări aliate și partenere, sunt gata pentru începerea paradei militare organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, muzicile reunite ale Ministerului Apărării Naționale vor interpreta imnul național al României. Mergem acum la Arcul de Triunf. Colega noastră, Anca Grădinaru, a transmis încă de dimineață informații despre parada militară. Bună ziua, Anca, te ascultăm! Bună ziua! Ultima imagine a paradei de 1 decembrie este aceea în care zecile de militari de la regimentul de gardă au părăsit piața Arcului de Triunf în autocare după ce au înghețat și ore întregi, iar mii de oameni i-au aplaudat. Militarii le făceau din mână de după geam și oamenii îi aplaudau. În acest moment oamenii pleacă de lângă Arcul de Triunf, însă sunt foarte mulți, mai ales cei veniți din țară, care își fac fotografii cu Arcul de Triunf, chiar sub Arcul de Triunf. De asemenea, s-a dansat și o mică horă. Au dat startul membrii unui ansamblu folcloric care a venit din județul Olt. Dincolo de aceste momente, a fost o paradă reușită, chiar dacă ea s-a desfășurat o vreme mohorâtă, a plouat în partea a doua, președintele și, de fapt, toți liderii au stat în ploaie, au asistat fără umbrele. Am remarcat absența fostului președinte Ion Iliescu, însă ceilalți doi fost președinți de după Revoluție, evident, au stat la paradă. Peste 3500 de militari au fost în acest an români și alți 300 străini. E deja un obicei ca militarii din țările aliate să fie la parada de 1 decembrie în România și să defileze. Și am mai remarcat un lucru, este pentru prima oară când parada a depășit o oră, deci a durat cam o oră și jumătate. Și un lucru bun, deși vremea a fost extrem de ploioasă, urâtă, au putut decola avioanele și elicopterele. Nu au fost niciun fel de incidente, deși au fost discuții înainte. Toată lumea a asistat liniștită la paradă. Cred că au fost aproape 10.000 de oameni. Așadar, Anca Grădinaru, două proteste au fost anunțate, trebuie spus, astăzi la Arcul de Triunf. Primul la ora 9, subtitlul Ne cerem țara înapoi, Next Level. Al doilea de la ora 10, subtitlul București, fără politicieni penali la parada militară. Ce s-a întâmplat, de fapt? A fost un eveniment acolo până la urmă? Nu, nu a fost niciun eveniment. Eu nu am auzit pe nimeni strigând, tipând. Nu au fost niciun fel de incidente. Sunt în piață, în această zonă, de dinainte de ora 9. Am văzut doar grupuri de oameni. Au venit cu zecile, cu autocarele, din diferite colțuri ale țării, din Vâlcea, din Brăila, din Bihor. Dar nu a protestat, de fapt, nimeni. Mulțumim, a transmis din centrul Bucureștiului, mai exact de la Arcul de Triunf, Anca Grădinaru. Și să amintim, de la ora 18 este anunțat în continuare un protest în Piața Victoriei, o acțiune a grupului Corupția Ucide, împotriva modificărilor propuse de PSD-ALDE pentru legile justiției. Între timp, mai multe autocare cu simpatizanți PSD au ajuns în această dimineață în capitală pentru parada de 1 decembrie. Unii au călătorit peste noapte pentru a participa la ceremoniile din București. Mai multe aflăm acum de la Elena Tudor. Îmbrăcați sau nu în port popular, oamenii aduși de PSD în capitală poartă pancarte în mână cu numele județelor din care vin. Câțiva simpatizanți ai PSD Brăila spun că partidul a plătit deplasarea, dar ei au venit de plăcere, nu din obligație. De unde ați venit? De la Brăila. Hai că nu te mai auzi. Ați plecat de dimineață? Nu prea de dimineață. Promenește, așa. Ați mai la servicii. Da. Atunci. Ați mai venit la defilare în București de 1 decembrie? Bineînțeles, da, bineînțeles. Cam de 2 în 2 ani suntem aici. Da. A venit să un pic mai încoace dacă sunteți mai de corporeți. De 2 în 2 ani suntem aici. Da. Văd că ați venit cu partidul. Și cu partidul, da. La Brăila se organizează parada? Da, se organizează și la Brăila, bineînțeles, la ora 10 începe și acolo. Despre... O parte dintre noi a venit aici, care de obicei venim aici, o parte au rămas la Brăila. Știți că în general sunt tot felul de discuții apropo de venirea oamenilor organizați de partide. Dumneavoastră sunteți membru PSD. Da, sunt. Și am venit la defilare, atâta tot, nu pentru altceva. Nu avem alte scopuri. Ce le urați? Ce-i urați României? Multe. Să trăiască. Încă 300 de ani de sărbătoare. Să meargă popularul Europei cât mai mult. Autocarele venite din țară au parcat în zona Romexpo, apoi oamenii au plecat în colonații înspre zona Arcului de Triunf. O ceremonie militară și religioasă a avut loc în această dimineață la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. La eveniment au fost prezenți președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, precum și ambasadorul Statelor Unite în București, Hans Klemm. De atunci însă șefii Parlamentului Român nu mai sunt de găsit. Așadar, mister la sediul ALDE din capitală, unde se organizează o petrecere câmpenească pentru simpatizanți simpatizanții PSD ALDE aduși din țară. Numai că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu a mai ieșit în curtea partidului pentru a-și întâmpina oaspeții. Copii îmbrăcați în port popular l-au așteptat la ieșire pe șeful ALDE, însă în zadar. Cât despre liderul PSD, Liviu Dragnea, acesta nu a fost văzut până acum venind la sediul ALDE, însă mai multe aflăm în direct de la Cristian Citre, aflat la sediul partidului. Bună ziua, Cristi! Bun găsit! Șefii Coaliției de Guvernare, care sunt totodată și șefii Parlamentului României, au absentat astăzi de la parada de Ziua Națională. Singura apariție publică a celor doi a fost dimineață în Parcul Carol, la depunerea de coroane, însă de atunci niciunul dintre ei nu a mai fost văzut. De la departamentele de comunicare nu vine absolut nicio veste. Nu se știe unde sunt, nu se știe dacă au fost vreunul la vreun sediu de partid, pentru că nimeni nu i-a mai văzut. În schimb, aici la ALDE s-a încins o horă paralelă, ca să spun așa. O horă a fost și în piața Arcului de Triumf la finalul paradei. Membrii ALDE care au venit cu autocarele din alte localități, dar și cei din București, au fost primiți aici cu produse tradiționale, cu slăninuță, cârnăciori, caltaboș, suică fiartă, vin roșu. Și, de asemenea, a fost adus și un ansamblu folcloric din zona Bucovinei, care încă cântă și dansează aici, în sediul Partidului de Guvernare. Cristian Citre, în direct de la sediul ALDE, cum vă spuneam, nu la mare distanță de Arcul de Triumf. Mergem acum însă la Alba Iulia. Acolo începe de la această oră parada militară, vine în direct cu amănunte Ioana Sfârlea. Bună ziua, Ioana! Bună ziua! La Alba Iulia se desfășoară acum defilarea militară, un moment mult așteptat de cei care participă la evenimentele organizate de Ziua Națională. În acest an, ceremonia a fost un subiect destul de discutat la nivel local, deoarece planurile organizatorilor au fost date peste cap de cei din ministerul care aprobă desfășurarea de forțe. Astfel, de la o paradă de 1500 de militari, convoaie cu transportoare blindate, tunuri, mașini de luptă, auto speciale, detașamente călare și survolarea orașului cu avioane MiG și elicoptere, s-a ajuns la o ceremonie restrânsă, motivul oficial fiind că în toate garnizoanele din țară vor fi organizate evenimente similare, iar militarii nu pot fi comasați într-un singur loc. Chiar și așa, publicul prezent, în număr foarte mare, se bucură că asistă la acest ceremonial. Din Alba Iulia, pentru Europa FM, Ioana Sfârlea. Mulțumim, continuăm jurnalul de prânz. Ascultați știrile Europa FM. În pragul Zilei Naționale, un spital din România, din București mai exact, rămâne fără anestezic, iar medicii realizează o operație de cezariană folosind pe post de anestezic xilină. Aceasta este o substanță ușoară folosită în general de dentiști pentru anestezii locale. S-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Jurnalistul Cătălin Tolontan a scris astăzi despre acest caz pe blogul său. Cu amănunte însă despre întreaga situație vine acum Iulian Ochi. Gravida de 20 de ani a fost adusă aseară din provincie la Spitalul Sfântul Pantelimon pentru a naște de urgență. Medicii anunțaseră deja că nu mai au anestezic, însă au decis să efectueze o operație de cezariană. Au folosit în schimb un anestezic ușor, xilină. Am stat de vorbă cu redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Tolontan. Secția de ginecologie a fost suspendată, așa cum scrie, chiar în ceea ce au pus medicii pe ușile întregului spital. Au spus, nu mai avem medicamente, nu mai putem face analize, nu mai aduceți pe nimeni pentru internare. Însă, în momentul respectiv, existau oameni care erau internați. Mai mult decât atât, exista o tânără de 20 de ani adusă din provincie, care a născut prin cezariană, fiind anesteziată cu xilină. Xilina se folosește, în general, la chestiuni extrem de minore, adică la dentist, la o unghie, la lucruri de genul ăsta. Numai că nu aveau alt anestezic și au dat xilină la cezariană. Chinurile prin care a trecut femeia au fost de neimaginat. Femeia țipa, striga de pe masă, era o durea evident, nu a ținut xilina în măsura în care ține un anestezic performant din 2017. Mai mult decât atât, nu s-au făcut analize începând de azi noapte, pentru că au fost anunțați cei de la spital că nu au plătit la laboratorul privat care face analize și cu excepția urgențelor de la UPU, nici ATI-ul, nici ginecologia, nici o altă secție de chirurgie de la Spitalul Sfântul Pantelimon nu mai are analize începând de astăzi, Ziua Națională 1 decembrie. Am încercat să obținem o declarație din partea reprezentanților Spitalului Sfântul Pantelimon din capitală, însă până acum aceștia nu au putut fi contactați. Ascultați știrile Europa FM. De astăzi la Europa FM numărăm zilele și orele rămase până la venirea lui Moș Crăciun. Situația este constant actualizată pe site-ul nostru europafm.ro, unde vă invităm și să vă înscrieți dacă vreți să stați de vorbă cu moșul. Telefonul lui Moș Crăciun sună și anul acesta la Europa FM începând de luni, 4 decembrie. O ascultăm acum pe Alexandra Stănescu. au mai rămas 23 de zile până vine Moș Crăciun. Forfotă mare acum în satul lui Moș Crăciun din Laponia, unde se fac ultimele pregătiri pentru călătoria sa în jurul lumii. Peste 2 miliarde de copii îl așteaptă cu sufletul la gură. Oamenii de știință americani au calculat că Moș Crăciun are de vizitat 822 de case pe secundă ca să poată ajunge la toți copiii în noaptea de ajun, iar viteza cu care călătorește ar fi de 650 de mile pe secundă. În total, moșul are de străbătut 218 milioane de mile într-o singură noapte. Noroc cu diferențele de fus orar care îl ajută să aibă la dispoziție în total 32 de ore să-și facă treaba. Ca să poată transporta jucării pentru toți copiii din lume, sania moșului e foarte solidă. Ar cântări, se pare, peste 400 de mii de tone. Deci, în mod normal, ar fi nevoie de mai bine de 360 de mii de reni obișnuiți ca să o poată trage. Dar moșul îl are pe Rudolf. Renul magic cu nas roșu, care îl ghidează fără probleme, alături de prietenii săi. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Singura grijă a moșului e să nu fie foarte pofticios, dat fiind faptul că toată lumea l-așteaptă cu biscuiți sau prăjituri. Ar fi în total 374 de miliarde de calorii, adică 33 de mii de tone de zahăr. Dacă nu s-ar abține deloc, Moș Crăciun ar trebui să alerge vreo 109 secole ca să ardă toate caloriile. Și să amintim, Primăria Capitalei de startul sărbătorilor de iarnă din Piața Constituției, de unde la ora 19 și 10 minute se va aprinde și iluminatul festiv de sărbători. Așadar, este deschis oficial și târgul de Crăciun din Piața Constituției, care va ține, vă amintesc, până pe 27 decembrie. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Rămâneți alături de noi întreaga zi. De la ora 16 ascultați o ediție specială a emisiunii Drum cu Prioritate, transmisă în direct de la Alba Iulia. Acum însă începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Andrade, Iorgu, mulțumim. Ce credeți că se va întâmpla cu România în următorii ani, în următorii 20-50 de ani? Să zicem, aceasta este întrebarea de la Avocatul Diavolului. De astăzi vă așteptăm la 0372-069-599. Vă dau citire și câtorva mesaje pe care le-am primit deja. Cornel spune așa: cred că românii au puterea să întoarcă roata și să se redreseze. Trebuie, suntem și vom fi, ca de 2000 de ani, o piatră de hotar aici în Balcani. Totdeauna am renăscut din cenușă, Doamne ajută. Și Andrei scrie: în următorii 20 de ani vor pleca din țară și specialiștii noștri ultracalificați, nu doar îngrijitoarele și căpșunarii. România va angaja vietnamezi și chinezi ca să schimbe o țeavă la baie. Peste 50 de ani, 75% din teritoriul României va fi cumpărat la propriu de străini. Puțin câte puțin, peste 200 de ani, nu cred că România va mai exista. 0372-069-599, numărul de telefon al Avocatului Diavolului. Ce credeți că se va întâmpla cu România în următorii ani?